У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік. Гэтым разам мы едзем пад мястэчка Гарадзею у вёску Студзёнкі. Над розовым морем вставала луна, во льду зеленела бутылка вина, и томно кружились влюбленные пары под жалобный рокот гавайской гитары. Знакамітыя радкі з песні Александра Верцінскага. Як думаеце, якая сувязь у гэтых радкоў з беларускай вёскаю Студзёнкі? Вёскаю, якая месціцца паміж Гарадзеяй і чыгункаю, дзе ёсць маляўнічыя старыя сажалкі, дзе прабягае рэчка Уша і дзе зусім няма ружовага мора. Я иду по Студзёнкаўскай вуліцы услед за слесарам гарадзейскага цукровага камбіната Александрам Абрамовичам і захоплена яго слухаю. Этот самый бацька русского писателя-поэта Георгия Владимировича Иванова у 1899 годзе, значит, у рыжскага прадпрымальніка Шепелера купіў гэты маёнтак. І ён тут жыў. Ён памёр у 1907 годзе, у 1906 годзе здарыўся пажар. Пра гэты пажар распавядаў Рудлёўскі. І жонка гэтага Георгія Іванава у сваёй кнізе «На берагах сены» распавядае пра нашы Студзёнкі і пра той пажар. А я нашёл в архіве у Мінску, я спецыяльна ў Мінск ехаў, звесткі, нашёл архівную справу. Значит, продаж имения Студзёнкі, значит, Іванова за долги. Жыў сабе звычайны чалавек, працаваў на заводзе слесарам, але аднойчы яму ў рукі патрапіла старая, яшчэ 19-га стагоддзя мапа роднай вёскі. І гэта абудзіла ў чалавеку прагу даведацца пра вёску нешта большае. Так Александр Абрамович стаў краязнаўцам і калекцыянерам рэдкіх дакументаў, пра якія мы яшчэ пагаворым. Вот написано: план части имения Студёнкі Мінскай губерні Новагрудскага уезда владения дворянина Михаила Андреевича Искрыцкого. Вот за тых сажалак, што захаваліся, только вот гэтая вот цяпер ёсць. Мы зараз стаялі на яе беразе? Так. Мы цяпер знаходзімся вось тут во. Вось, да, вокам відна сажалка, вот тут во мы находзімся, вот тут во. Ось гэтыя вось пабудовы маёнтка. Но справа ў тым, гэта карта саставлена ў 1911 годзе. Гэта ўжо пасля пажара, які дакументальна зафіксаваны ў 1906 годзе здарыўся, як піша Адоевіц, у бесснежную февральскую буру здарыўся пажар. Гэта пасля пажара, 1911 год. Гэта ўжо пасля таго, як Іванам прадаў Іскрыцкаму. Гуляць з краязнаўцам па любой вёсцы не проста цікава, а неверагодна цікава. Бо самы банальны краявід адразу ж напаўняецца таямніцай. Вось, напрыклад, я бачу дарогу, якая ўпіраецца ў чыгунку. Абапал дарогі пустыр. Усё. Нічога цікавага. А мой суразмоўца бачыць старыя могілкі, якія даўно знеслі, бачыць месца, дзе была капліца-пахавальня мясцовых шляхціцаў Каліноўскіх, бачыць надмагільны камень Віктара Каліноўскага, ды яшчэ шмат чаго бачыць. Гэта самыя невялічкія былі. Вот на гэтым пагорку. Вот на гэтым пагорку. Вось на гэтым пагорку, так? Тут былі могілкі. І вось у 50-х-60-х годах гэтыя могілкі знеслі. Вот. А тут была капліца. І от у слоўніку геаграфічным Каралеўства Польска і іншых краёў Ельскага ёсць звесткі пра гэту каплічку. Чыя капліца? Верагодна, Каліноўскіх. Капліцу і могілкі разбурылі адносна нядаўна, і яшчэ жывуць людзі, якія ўсё гэта рабілі. Было сутарэнне. І паміж трунамі і вось гэтай цэглай хвоямі было засыпана. У адной труне была пані, ну, жанчына ў белым вэлюме. Гэта самы. Ну як сталі зносіць, гэтыя вернікі, вось, шмат было вернікаў. Да ўлады звярнуліся, што ж вы робіце? Ну, грэх гэта. А яны, людзі, успомнілі, што ў часы вайны было расстраляна, ну, тут дакладна не вядома, быццам бы 12 чалавек ваеннапалонных. Ну, всё, прыехала міліцыя, цепілі, значыць, ну, і сабралі трохі костак. І завязлі ў нас брацкая магіла, вот у студёнках ёсць, паставілі брацкую магілу. Вельмі цікава. А потым гэту зямлю бралі падсыпаць дарогу. І косці былі на дарозе, у студёнках па дарозе. Тое, што некалі на беразе сажалкі была шляхецкая сядзіба, сёння нагадваюць толькі зарасці бэзу. А на месцы былога маёнтка жыве жанчына з унікальным лёсам. Вольга Мысліцкая нарадзілася і доўгі час жыла на хутары. Яе сям'я ніколі не ўступала ў калгас. Як бы гаротна і бедна не было. Там мы жылі, вот мы як сярод поля жылі. Там така кудзірка была, бярэзнічку, і там ягады заўсюды былі. У нас сад быў так пад горачку, а хата чуць у лагчыну. Было 10 гектараў зямлі у дзеда, дзеда Ніколая. Ну мы дзяржалі, як магла мама дзяржала карову, што, каб не памерці з голаду. Грошай няма. Ну, якое цяжкае жыццё. А без бацькі, нікакой зашыты, так, нібо былі 40-е гады, ну. Я ж малая была. А я сяджу на печы, дзядык выдрыжу, як прыедзе Бобі, поўны Бобі. Сельсавета, хромавая бота, рыб. Памяці мне асталося, рыб, тут пісталет вісіць. Першы раз мы сіць прыехалі, апісалі ўсё. Апісалі, карова была, авечкі былі, кабан быў. Конь у нас быў, вульі былі, і даже напісалі шкаф, апісалі падушкі, і ўсё напісалі, і паехалі. Як не вяжуцца вобразы старога маёнтку і вось гэтыя гісторыі загону людзей, яшчэ недавна вольных гаспадароў, у калгаснае стойла. Пытают, где господар, вот где это тут такого еще? Мы все колотимся. А тата кажа, во, шкурочка висит над печью, это овечка. Я кажу, все поел. Вот это я, кажу, сам съел. А вот шкаф, вот подушки, вот вульи дзеленка. И он кажа, а это шкаф вот привел коня, с одного боку поставил и корову. И кажа, яны как стали есть, так оно трыски полетели. Га, пошли он сумасшедший. І гадак спасліся. Сталі ён кажа дурны і ўсё і адчапіліся. Метады, якімі карысталіся савецкія органы, былі абсалютна акупанцкія. Паболей забраць, пастрашней напалохаць, у скрайнім выпадку дэпартаваць. Бацька Вольгі памёр у 42 гады, не вытрымаўшы новых парадкаў. Это так падобна на нейкую чарговую акупацыю. І вы знаеце, што вот прыехалі яны, я ўжо помню, адчыні кнігу раскрылі. І глобаш, дзе гэта, дзе? І ўжо мы задалжыліся. А бацька, тата кажа маме, не бойся, не павесяць. Гэта такая паветрані людзі. Ён вучыўся у гэтым Нясвіжу ў гімназіі. І гэта яго бочка быў тым прыбадавацелем, тым вучыцелем. Ён быў начытаны, знаў, і бочка той вучыў, што не падпісвайцеся нідзе. Свае подпісі нідзе не ставіць. Выкладчык нясвіжскай семінарыі бочка, які раіў ніколі нічога не падпісваць, няўжо гэта прывітанне нам ад бацькі Аляксандра Нацана? Але вернемся да Георгія Іванава і да таго маёнтку, дзе паэт правёў сваё дзяцінства. Гэты факт да сённяшняга дня працягвае хваляваць не аднаго Аляксандра Абрамовіча. А Іванавы тут жылі недоўга? У 1899 годзе яны купілі гэты маёнтак. У 1906 годзе здарыўся пажар. У 1907 годзе бацька Іванава, ну, гэта такое сямейнае паданне, і быццам бы яно, ну, спраўднае. покончил жыццё самогубством, застраховавший свое жыццё, каб детям нешта осталось. Вот. И потом за долги у 1908 годе гэты маёток был проданы. Калі казаць про Иванова, тут была жанчына Татьяна Зен. Яна філолог, яна жыве ў Нямеччыне на беразе Баденскага возера. Яна другі раз замужам, немец яе мужык, яны прыязджалі сюды. Ёсць у нас ліставанне некае, і вось яна мяне справадзіла на гэтыя таксама пошукі ў архіве. Раней усе даследчыкі звязвалі студзёнкі з Коўна, Каўнас, ну, карацей, Літва. А яна занялася, быў яшчэ такі даследчык Ар'яў, Крейт, і яна, от расійская, яны, ну, разумела, яна падняла там архівы, там студзёнак такіх нема. У нас ёсць, ну, у нас шмат студзёнкі, студзянец, вот на Берзіне ёсць. Но гэта менавіта нашы студзёнкі. Вось Ірна Адоеўцава, гэта другая жонка Георгія Іванава. Яна ўже прыехала ў Піцер і памерла, паміраць прыехала. І вось гэтая кнізія, яна згадвае студзёнкі. Атрымліваецца, што гэта нашы студзёнкі. І яна піша, што ўсе свае первыя годы правёў у студзёнках. Ну, не зусім так. Студзёнкі купілі ў 1899 годзе. Праз 5 год пасля яго нараджэння. І вось яна тут пра студзёнкі згадвае. Вось гэты момент я хацеў. І я хацеў, каб, можа, каму папасцца на вочы і даследчыкі, ці гэта праўда. Яна піша пра студзёнкі, што паэт Міцкевіч, пасвяціўшы іх кагда-то, пасвяціў ім стихі, пачынаўшыся в рускім пераводзе. Ева патирала рай, но нашла яго снова ў студзёнках. Яна піша, што гэта ў апокрыфах. Вось вельмі добра было б даведацца, ці сапраўды ёсць такое. У Міцкевіча, так? У Міцкевіча. Ёсць такія, такія радкі. Александр між тым раскрыў наступную сваю тэчку з дакументамі, якая мяне прывяла ў поўнае захапленне. Але пра гэта наступным разам. У эфіры «Радыё Свабода» мы с вами наведаліся на Нясвішчыну у вёску Студзёнкі. З вами быў Змітер Бартосік. До новых сустрэч у эфіры.